Szia, hol vagy már? Ma most már kezdtem összepakolni, majd nem sokára összepakolok, azt megyek, jó? De jó ég, hát mi van veled? Most nem kísérném hazafelé. Hát, ha most délután még eladom, ami van, de hát nem bírom eladni, akkor majd hónap útja jövök. Ráérek, nem kül, hogy virágokat. Eljön. Majd jó. Megyek, jó? Jó. Na, szédesanyám akkor. Jó.